Jest 8 czerwca, to czwartek, zbliża się godzina 14. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Karolina Kozińska. Ulicami polskich miast przeszły procesje z okazji Święta Bożego Ciała. Decyzja sądu w sprawie kopalni Turów będzie zaskarżona. Syryjski uchodźca rzucił się z nożem na dzieci na placu zabaw we Francji. Ulicami miast i wsi w całej Polsce przeszły uroczyste procesje z okazji uroczystości Bożego Ciała. To jedno z najważniejszych świąt w Kościele katolickim, którego istotą jest publiczne wyznanie wiary w obecności Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Ulicami Warszawy przeszła centralna procesja z Archikatedry Jana Chrzciciela. Bądźże pozdrowiony. Przyszliśmy tu z całą rodziną, dlatego, bo to jest tradycja, dlatego, że jesteśmy katolikami i staramy się przekazać naszym dzieciom właśnie tą tradycję. To jest dla nas bardzo ważne. Mamy dużo kwiatów, wszystko się budzi do życia. Uczestniczę w procesjach Bożego Ciała, odkąd pamiętam, od małego. Tak mnie nauczyli rodzice i robię to do dziś. Co to dla Pana znaczy? To święto jest tym, że eksponujemy, przyznajemy się do Jezusa, który jest z nami każdego dnia, ale w szczególności tutaj możemy eksponować to też na zewnątrz. Oddajemy cześć Panu Jezusowi. Tak, oddajemy cześć Panu Jezusowi i chwalimy Pana Boga, oby się odradzał w naszych sercach, żeby ta wiara naprawdę nas umacniała w tym, co się dzieje na świecie. Jest to ważne, żeby coraz więcej ludzi do tego Kościoła trafiało. W tym jest siła. Uroczystość Bożego Ciała to okazja do podziękowania Bogu za Jego realną obecność pod postaciami chleba i wina, mówi ksiądz Krzysztof Buchholz. Podczas samej procesji, jak mówi duchowny, spotykamy się z Bogiem na zwykłych drogach naszego codziennego życia. Chodniki, ulice, które przemierzamy na co dzień, żeby bardzo czytelnie i jednoznacznie objawić sobie, że to tak być powinno. On jest naszą drogą, prawdą i życiem. Idziemy za Nim. On nas prowadzi. On jest naszym przewodnikiem. A jednocześnie jest to okazja do jakiegoś wymiernego świadectwa. Zarówno tych, którzy idą w procesji, jak i tych, którzy dekorują okna. Objawiamy światu, że nasza wiara w Jezusa Chrystusa, Jego Ojca i Ducha Świętego jest naszą radością. Mottem tegorocznych obchodów Bożego Ciała jest hasło „Wierzę w Kościół Chrystusowy”. Decyzja Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawie Turowa jest bezprawna i będzie zaskarżona, zapowiedział wczoraj premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu zaznaczył, że obrona kopalni należy do polskiej racji stanu. Zastosujemy wszystkie mechanizmy prawne, odwoławcze. Poruszymy niebo i ziemię i albo osiągniemy nasz cel, uzyskanie wszystkich zgód, albo i tak Turów, jeżeli tylko wyborcy tak zadecydują, będzie dalej funkcjonował. Jeżeli tylko wyborcy tak zadecydują, że obóz Prawa i Sprawiedliwości, obóz patriotyczny, będzie dalej prowadził nawę gospodarczą i politykę polską. Pracownicy kopalni Turów zapowiedzieli, że będą walczyć o swoje miejsca pracy. Jak dodali, jeśli praca w elektrowni Turów zostanie wstrzymana, dotknie to bezpośrednio również mieszkańców pobliskich miejscowości. Cała Bogatynia ma ogrzewanie plus wodę z elektrowni. Z elektrowni. No to jak to ma wyglądać? To prawie 20 tysięcy ludzi ma nie, na zimę ma nie mieć ogrzewania? Nie mamy żadnej alternatywy, żadnej innej. Mamy tylko od lat z elektrowni, także jeżeli zamkną elektrownię, to my leżymy, tak? Nie mamy nic innego. Obecnie w kopalni pracuje prawie 6 tysięcy osób. Francuzi są w szoku po ataku nożownika na placu zabaw w miejscowości Annecy we francuskich Alpach. Uchodźca z Syrii atakował 2-3-letnie dzieci w wózkach. Według najnowszego bilansu w ataku rannych zostało 6 osób, w tym 4 dzieci, które znajdują się w stanie ciężkim. 2 z nich pozostaje w stanie zagrażającym życiu. Prezydent Francji, odnosząc się do dramatu, powiedział, że naród francuski jest w szoku. Relacja Stefana Wolcera. Prezydent Macron nazwał napaść w Annecy absolutnym tchórzostwem i wyraził wsparcie dla rodzin ofiar. Francuska klasa polityczna jednogłośnie wyraziła oburzenie i gniew z powodu ataku. Izba deputowanych uczciła ofiary zamachu minutą ciszy. Do zdarzenia doszło przed południem w parku w centrum Annecy. Według świadków uzbrojony w nóż mężczyzna wszedł na plac zabaw i rzucił się na dzieci. Później dźgnął nożem jedną starszą osobę. Źródła policyjne wskazują, że rannych zostało co najmniej 4 dzieci w wieku od 2 do 3 lat. Trafiły do szpitala w krytycznym stanie. Ranna została też co najmniej jedna osoba dorosła. Sprawcą ataku jest 32-letni Syryjczyk Abdelmasih H., który miał status uchodźcy w Szwecji i starał się o azyl we Francji. Według stacji CNews francuskie władze odrzuciły jego wniosek na początku czerwca. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Szpital miejski w Sosnowcu ma pomysł na skrócenie kolejek do lekarzy. To akcja edukacyjna, która ma zwrócić uwagę na to, co jest przyczyną zatłoczonych korytarzy i stresu pacjentów. O dwóch głównych przyczynach mówi prezes Śląskiej Izby Lekarskiej dr Tadeusz Urban. Żeby odwoływać wizyty, na które nie możemy przyjść, bo możliwe, że ktoś wejdzie z tej kolejki i nie będzie musiał narzekać, że tak długo czeka i nie przepadnie ten czas lekarza, który jest dedykowany pacjentom. Dla wielu osób takie podejście, mam na 13, ale przyjdę już o 10, albo przyjdę o 9, zaczekam sobie, może mnie lekarz szybciej przyjmie, może ktoś nie przyjdzie, to ja wskoczę. Tak to nie działa. Tylko w województwie śląskim rocznie przepada 13 tysięcy wizyt, których nie odwołują pacjenci. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia w północnej połowie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, chwilami tylko duże. W południowej połowie zachmurzenie umiarkowane i duże i tu miejscami może przelotnie popadać. Na południu i na południowym wschodzie oraz na krańcach południowo-zachodnich możliwa burza i nawet drobny grad. Temperatura maksymalna dziś od 19 na południowym wschodzie do 28 w centrum i nawet 30 na zachodzie. Wiatr dziś na ogół słaby, chwilami umiarkowany. Jeśli będzie burza, to w porywach wiatr będzie tak do 65 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej masz. O tak. Marian? A jak działają te multirabaty w Media Expert? No, jak działają? No, to proste, Barbara. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt masz 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub rewelacja, piąty produkt 99% taniej. Bo w Media Expert taniej masz. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Pytacie, co robić, gdy człowieka ciągle coś trafia? Otóż my Kule radzimy grać w lotto i też coś trafiać. W kumulacji lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Lubisz ruch? Twoje stawy też. Dbaj o stawy z Forflex i zachowaj swobodę ruchu. Forflex to jedyny suplement diety na rynku zawierający witaminę C i kolagen FortiGel, który wchłania się aż w 95% i gromadzi głównie w tkance chrzęstnej. Działanie kolagenu FortiGel zostało potwierdzone badaniami naukowymi. Forflex. Postaw na sprawne stawy. Witamina C pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania chrząstki. Od 16 do 19 czerwca w Zamościu odbędzie się 22. Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej. Dwa teatry w programie. Prezentacje konkursowe, słuchowisk i spektakli. Koncerty, przedstawienia i wystawy oraz dwa teatry dzieciom. Organizatorami festiwalu są Polskie Radio, Telewizja Polska i miasto Zamość. A zapraszają dyrektorzy artystyczno-programowi dwóch teatrów Kalina Cyz i Janusz Kukuła. Partnerem festiwalu Dwa Teatry jest marka Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka do trzeciej. Czyli przed nami ostatnia godzina audycji, mamy 8 minut po godzinie 14. Już za kilka chwil porozmawiamy o aktorze Barrym Newmanie. Kilka dni temu podano informację o tym, że nie żyje. Taki ikoniczny wręcz film Znikający punkt i dobrze znane polskie nazwisko głównego bohatera, czyli Kowalski. To jest chyba najbardziej znana rola Barrego Newmana. O tym aktorze, ale nie tylko o nim, porozmawiamy w Trójce za kilka chwil. Girl, you'll be a woman. I love you so much, can't count all the ways I died for you, girl, and all they can say is he's not your kind. You'll never get tired of putting it down, and I never know when I come around what I'm gonna find. Don't let them break up your mind. My hand, girl, między nami. Czuję, że tym razem wytrwam tak między nami. Może zostać w tajemnicy między nami. Wszystko, co zawarte w ciszy między nami. Nawet kiedy nagle znika z twarzy róż, to wszystko jest i tak okej. Rozumiem cię bez słów, bo wiem już ile widzisz różnych dróg. Wyjdź już z tego cienia, bym mógł tak patrzeć cały czas. W świetle będziesz piękna, już widzę ten twój blask. Wiele się pozmienia, nie dopnę pewnie wszystkich spraw. Jest prawie kwadrans po 14, słuchają państwo Trójki do trzeciej. Kilka dni temu przyszła smutna informacja o tym, że nie żyje aktor Barry Newman. No przede wszystkim to ten ikoniczny wręcz film Znikający punkt i rola Kowalskiego, czyli główna postać w tym filmie. Naszym gościem jest filmoznawca Adam Sielnica. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Adamie, może przybliżmy trochę postać Barry'ego Newmana. Czy rzeczywiście Znikający punkt to jest najważniejszy film w jego dorobku? Bo on ma, tutaj znalazłem informację, ponad 30 filmów i blisko 20 seriali telewizyjnych na koncie. Biorąc pod uwagę lata, w których jego produkcje powstawały, to myślę, że ta jedna produkcja jest wciąż najbardziej pamiętana, bo mimo wszystko ludzie żyjący współczesną popkulturą nie sięgają już tak często po starsze tytuły, więc ta jedna klasyka zawsze pozostanie w pamięci i dzięki temu on jako aktor będzie unieśmiertelniony dzięki temu jednemu filmowi. No tak, no bo to jest film, który po prostu zapisał się w historii kina światowego. I teraz, tak jak pan wspomniał, to są dość ciekawe lata 60., 70., które obfitowały w takich no, wyrazistych, szorstkich, twardych facetów. No, Barry Newman, Steve McQueen, Charles Bronson, John Wayne, no nie wiem, Clint Eastwood jeszcze przychodzi mi do głowy. Czyli aktorzy, którzy no, takie typowe, charakterystyczne, ikoniczne męskie role i oni za wiele nie mówili, mam takie wrażenie. Oczywiście, bardziej działali, właśnie... prawda? No dokładnie. Oni mówili poprzez swoje czyny. To takie podejście, które jest charakterystyczne dla kina akcji, że narzędziem opowiadania o postaciach są ich czyny, ich akcja, ich walki, ich decyzje, nie słowa. I to czasem mówi więcej niż dialogi. I to dzięki temu właśnie oni stawali się tak ikoniczni, tak popularni, tak wielcy, tak ponadczasowi też, bo ich obraz jako twardzieli kinowych pozostaje tak naprawdę dalej kształtowany współcześnie, odtwarzany przez nowych, młodszych aktorów. Mhm. To może jakbym mógł pana prosić, jakbyśmy troszeczkę jeszcze narysowali scenariusz filmu Znikający punkt, bo to jest bardzo ciekawy sposób realizowania i narracji filmowej, bo to jest przede wszystkim film drogi i tutaj radio gra bardzo ważną rolę. Ale prawda, radio gra ważną rolę i to jest też właśnie pokaz tego, jak można coś pozornie prostego wykorzystać jako narracyjne narzędzie, które nadaje całemu projektowi wyjątkowości. Tak mi się tak wydaje, tak zawsze to odbierałem w tym filmie. I to jest właśnie taki popis kreatywności też, który pokazuje, że można z pozornie prostych rzeczy robić najmocniejsze zalety swoich filmów. Panie Adamie, a jak wygląda w zderzeniu z tymi latami 60. i 70. współczesne kino? No kino takie, nazwijmy to, kryminalne, sensacyjne. Czy my dzisiaj mamy takich wyrazistych aktorów? Myślę, że tak. Myślę, że jest wielu aktorów, którzy pokazują się jako właśnie tacy, nawet na podobnym podejściu. Mało mówi twardziele, choćby, nie wiem, Chris Hemsworth, który zaraz w Taylor'u Rake'u 2 będzie brylował, Keanu Reeves jako John Wick. Mhm. To są podobne postacie. One mało mówią, bardziej działają, więc to podejście cały czas jest odtwarzane. Ale są też innego rodzaju postacie, które mają więcej emocji, których twardość nie jest wyrażana tylko przez czyny, przez akcje, przez bicie ludzi, ale przez coś więcej. Nie wiem, choćby Jason Momoa, który obecnie jest jednym z takich najpopularniejszych twardzieli, też pokazuje właśnie tą inną stronę podejścia do tego typu postaci. Mhm. Ale jest to jak najbardziej popularne, cieszy się coraz większym zainteresowaniem dzięki sukcesowi Johna Wicka, bo takie postacie po prostu ludziom się podobają, chyba nawet bardziej niż tacy superbohaterowie z nadludzkimi mocami. Sami, bo przez to, jacy oni są właśnie... Panie Adamie, czy się słyszymy? Właśnie tak. Słyszymy się? Coś nam troszeczkę przerwało. Panie Adamie. No cóż, chyba niestety będziemy musieli w tym momencie przerwać naszą rozmowę. Szkoda wielka, bo chciałem jeszcze dopytać. Panie Adamie, słyszymy się? Słyszymy się, halo? O, przez na chwilkę nam coś przerwało. Tak, coś przerwało na chwilę. Mm-hmm. No dobrze, to wróćmy jeszcze szybciutko do naszej rozmowy, bo wspomniał pan o tym, że no właśnie ci bohaterowie grani przez, na przykład jeśli mówimy o Johna Wicka, są bardziej popularni czy bardziej lubiani przez publiczność niż superbohaterowie, bo są bardziej ludzcy. Mhm. No dobrze, i teraz się zastanawiam, bo jak przypomnę sobie to kino lat 60., 70., takiego Charlesa Bronsona czy Clint Eastwooda, no to oni, mówiąc bardzo wprost, dawali w pysk. Tak zwyczajnie. Natomiast no, John Wick robi to już na milion różnych sposobów. Tak, ponieważ... No przyznam szczerze, że tak. Ta cecha tamtych starszych postaci, że robili to w prosty sposób, była bardziej dla widza oczywiście prostsza do utożsamienia się, bo mogliby zrobić to samo. Ale no kino się rozwija i więc taki John Wick musi to robić bardziej wymyślnie, ciekawie, rozrywkowo i pomysłowo, żeby po prostu trafić do współczesnego fana, odbiorcy popkultury, który jest bodźcowany z każdej strony. Więc żeby go zainteresować, ten John Wick musi wszystko robić więcej, ale zarazem nie mówi dużo. Nie robi też innych rzeczy za dużo, żeby ten jego charakter, cały klimat, otoczki małomównego twardziela gdzieś zabrać. Więc to jest po prostu moim zdaniem naturalna ewolucja tego, co rozpoczęli ci twardziele, jak Clint Eastwood, John Wayne. Mhm. A chciałem jeszcze zapytać, czy jest jeszcze miejsce w współczesnym kinie dla takich aktorów jak Harrison Ford, który no właśnie nie bardzo dawał w pysk, ale jednocześnie no był takim twardym facetem, który no musiał się zmierzyć z jakimś wyzwaniem. No to jest dość ciekawe pytanie, ponieważ nie ma dużo postaci w takim klimacie jak właśnie Indiana Jones, Harrisona Forda, czy wielu innych postaci, w których się wcielał, bo popularność zbierają właśnie ludzie w stylu Johna Wicka, że muszą dać w pysk, ale są jednostkami nadzwyczajnymi. Harrison Ford i jego postacie byli zwyczajnymi ludźmi, którzy musieli się odnaleźć w nadzwyczajnych sytuacjach. Na razie jakby nie ma na to miejsca, ale mam nadzieję, że jeszcze to powróci. No wszystko jest kwestią po prostu dobrego scenariusza. Panie Adamie, ostatnie moje pytanie. No to takie dobre, sensacyjne kino współcześnie. Co by pan polecał? Co dobrego w kinach teraz można zobaczyć? Trudne pytanie. Sensacyjne kino w kinach tak trochę nie jest obecnie obecne, ponieważ superbohaterowie opanowali czerwiec i duże roboty, ale tak jak wspomniałem, Tyler Rake 2 będzie na Netflixie 16 czerwca i to będzie coś, co na pewno wywoła duże emocje, zwłaszcza przez scenę akcji, która jest kręcona na jednym ujęciu przez 21 minut. Wow. 21 minut dawania w pysk, tak? Tak jest. Tak to możemy rozumieć. Dobrze. Bardzo, bardzo fajnie. Dziękuję. Adam Siednica, filmoznawca. Rozmawialiśmy, no, punktem wyjścia była śmierć aktora Barry'ego Newmana, ale o współczesnych twardzielach w kinie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. There are tears and fears even in my dreams. The sound of my wound in my inner stream. They enchain my leg, but I've been always free. I always stood, even on my knees. There were no begin, there were no pleas. I always knew blood could be the price of peace. Sons and daughters, here I am. You can knock, knock, knock, knock, knock, knock on my door. Teen or laughters, here I am. You can knock, knock, knock, knock, knock, knock on my door. Working before they preach, we were no men. I will redefine through their eyes. Children of the hopeless realize that freedom is in your mind. Sons and daughters, here I am. You can knock, knock, knock, knock, knock, knock on my door. Freedom fighters, here I am. You can knock, knock, knock, knock, knock, knock on my door. Fallen, sure will fall down. One was fallen, sure will fall down. Till there's no justice, there won't be no peace. One was fallen, sure will fall down. One was fallen, sure will fall down. If there's no justice, there won't be no peace. Sons and daughters, here I am. You can knock, knock, knock. Słuchają Państwo Trójki do trzeciej. Czerwiec to tradycyjnie już miesiąc, w którym w wielu polskich kinach prezentowane są najnowsze produkcje z Francji. Szczególne powody do przedstawienia nowości tej kinematografii ma krakowskie kino Pod Baranami. Z jego szefową Marynią Gierat rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Fajny film. czerwcu mocno reprezentowana jest filmowa Francja, ale zanim o tym, to warto na chwilę wrócić, bo to również francuski akcent, do ostatniego festiwalu filmowego w Cannes. Ja wspominałem o prestiżowym sukcesie szefowej Stowarzyszenia Kin Studyjnych, Marlenie Gabryszewskiej, ale ty również odniosłaś prestiżowy, myślę, sukces w Cannes. Tak, no rzeczywiście to się nam tak zbiegło. Myślę, że bardzo miło, że razem z Marleną właśnie zajmujemy teraz, no można powiedzieć, że wysokie stanowiska. Marlena w sieci europejskiej SICAE. Została wiceprezydentką ważnego europejskiego stowarzyszenia. Tak, i do tego stowarzyszenia SICAE właśnie weszło nasze Polskie Stowarzyszenie Kin Studyjnych, więc to jest bardzo ważne wydarzenie dla polskich kin i fakt, że właśnie Marlena została wiceprezydentką, no to też jest takim uznaniem dla działalności Stowarzyszenia Kin Studyjnych. A jaką funkcję ty objęłaś i jakie ona ma znaczenie? Ja z kolei to od wielu już lat działam w europejskiej sieci kin Europa Cinemas. Tam już od paru lat byłam w zarządzie, natomiast teraz znalazłam się w takim już ścisłym gronie, pięcioosobowym komitecie. Będę w jeszcze bliższym stopniu z managementem Europa Cinemas. To oznacza, że będziemy próbować rozwijać tę sieć, do której zresztą Kino pod Baranami i inne kina w Polsce należą. Będziemy działać na rzecz kin, które właśnie wyświetlają europejskie filmy, tak jak my. No, dla nas widzów to jest oczywiście też istotne, bo rozumiem, że będziemy mieli jeszcze lepszy dostęp do najlepszego europejskiego kina. No i są na to tak przykłady jest. Nawet już teraz, bo w czerwcu prezentujecie kino francuskie, to najnowsze. Tak, to jest już doroczny, tradycyjny przegląd nowego kina francuskiego. Nam się zresztą tak czerwiec układa, że najpierw Francja, później jeszcze przegląd kina z Włoch, ale na razie kino francuskie, tak, co zresztą właśnie no, bardzo jest a propos skończonego niedawno festiwalu w Cannes. Bo Złota Palma tutaj... to również dla twórczyni z Francji. Otóż to, oczywiście na tę palmę jeszcze trochę poczekamy. Tymczasem nadróbmy to, co właśnie działo się na festiwalach w ostatnich miesiącach, bo w tym przeglądzie jest kilka tytułów z ostatnich festiwali, czy to w Cannes, czy w Wenecji, by choćby przywołać film otwarcia. Jest to film Moja zbrodnia François Ozona z Nadią Tereszkiewicz w roli głównej. Ten film otwiera 9 czerwca festiwal. No a potem choćby film Winny czy niewinny Louisa Garela. To jest aktor, który tutaj występuje w potrójnej roli, bo nie dość, że zobaczymy go na ekranie, to on jest jeszcze reżyserem i współautorem scenariusza. To są komedie, czyli to, co Francuzi robią dobrze, ale w programie są też poważniejsze filmy, takie jak Dramat polityczny Obietnice z Isabelle Huppert w roli głównej, czy Historyczny ochotnik z Omarem Sy. Ten film z kolei opowiada o I wojnie światowej i o udziale mężczyzn pochodzenia afrykańskiego w tej wojnie po stronie Francji. Do kiedy potrwa przegląd kina francuskiego? Do czwartku 15 czerwca. 7 nowości i 1 klasyk. Film o znawczynią Marynią Gierat z krakowskiego kina Pod Baranami. W Trójce rozmawiał Ryszard Jaźmiński. Słuchają Państwo Trójki do trzeciej. Teraz w nasz taki magiczny, radiowy sposób zabierzemy Państwa do warszawskiej Zachęty, ale być może po tej rozmowie zechcą Państwo swoje kroki tam skierować. A tam trwa wystawa Drugiej Wiosny Nie Będzie. Naszym gościem jest kurator tej wystawy, pani Julia Harasimowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Współkuratorka wystawy, główną kuratorką jest Joanna Kordiak. Okay. No to już mamy już to doprecyzowane. Pani Julio, proszę powiedzieć, tytuł tej wystawy Drugiej Wiosny Nie Będzie nie jest przypadkowy. To jest cytat. Jakbym mógł prosić o rozwinięcie. Tak, cytat pochodzi z wypowiedzi austriackiego pedagoga sztuki, nauczyciela Franza Ciszka, który uważa się go za takiego ojca współczesnego art education, wychowania artystycznego dla dzieci. I w tej wypowiedzi Ciszek opowiadał o tym, jak bardzo ważne jest ten rozwój dziecka, który wpływa na całe nasze życie, i podkreślał, że przede wszystkim takie kreatywne działanie ze sztuką może przynieść korzyści rozwojowe, i sama sztuka w sobie nie miałaby być celem, ale właśnie miała być tym narzędziem do rozwoju. Ja myślę sobie, że każdy z nas, kto jest rodzicem, no to pewnie przyzna mi rację, że dzieci bardzo szybko rosną, bardzo szybko wchodzą w wiek taki coraz bardziej dorosły i zmieniają się z każdym rokiem, więc Drugiej Wiosny Nie Będzie. No może tak już być, że za chwilę to już nie będą dzieci, a dorośli obok nas. Natomiast rozumiem, że jakby sensem wystawy jest to, żeby opowiedzieć o tym, jakie są problemy współczesnej młodzieży. Tak. Problemy odnosimy się na wystawie zarówno do działań współczesnych, jak i do historycznych. Natomiast naszą główną myślą było, żeby właśnie zaprezentować różne praktyki, które na różne niekonwencjonalne sposoby opowiadają o problemach, które w zasadzie przez całą historię są obecne, czyli przede wszystkim braku głosu dzieci, braku możliwości decydowania o sobie, komentowania ich pozycji w społeczeństwie, o tym, jak chcieliby i chciałyby, żeby wyglądała ich własna edukacja. No więc rozumiem, bo tutaj znalazłem informację o tym, że niektóre prace to jest na przykład wczesne lata 20, 30 XX wieku. I co one przedstawiają, te prace, a propos tematu, o którym rozmawiamy? Z tych historycznych prac pokazujemy przykłady z różnych miejsc, w których się też rodziła awangardowa sztuka, czyli Wiedeń, czyli tam, gdzie nauczał Franz Ciszek. Pokazujemy przykłady jego prac uczniów z jego szkoły. Prezentujemy też różne ćwiczenia, zabawki dla dzieci związane z Bauhausem i całą koncepcją nauczania, nowego nauczania, ale przede wszystkim te najważniejsze historyczne prace to są prace pochodzące z lat 40. z czeskiego getta w Terezinie. Taką naszą główną bohaterką wystawy jest austriacka artystka Friedrich Dicker Brandeis, która podczas II wojny światowej z powodu swojego pochodzenia była zamknięta w getcie i tam przeprowadzała właśnie zajęcia plastyczne dla dzieci. No i rozumiem, że też prace artystów współczesnych, natomiast tutaj dosyć ważnym wątkiem, o którym warto wspomnieć, jest tutaj taki cytat, pozwolę sobie przeczytać: bliskie doświadczenia wojny i uchodźstwa, bo oczywiście bardzo dużo mówimy i w tej przestrzeni naszej publicznej dużo się na temat mówi dzieci z Ukrainy, natomiast no, musimy też mieć świadomość tego, że nasze dzieci w mniejszym lub większym stopniu obserwują to i doświadczają, na przykład dzieci w klasie naszych dzieci mogą być właśnie uchodźcami ukraińskimi. Tak, też nam zależało na właśnie jakby na działaniach, które też pozwolą w pewien sposób zrozumieć i połączyć te środowiska. Mhm. No to jeszcze poprosiłbym pani Julio, żeby powiedziała pani, do kiedy można oglądać wystawę Drugiej Wiosny Nie Będzie?

Za 13 minut będzie godzina 15. Słuchają Państwo trójki do trzeciej. Jeżeli są Państwo fanami dni wolnych od pracy, a zakładam, że pewnie w większości tak jest, mało tego łączonych w tak zwane długie weekendy, to proszę posłuchać opowieści Pan Tałyka. Pan Tałyk. Tomasza Łysiaka, przewodnik po osobliwościach. W Polsce z okazji Święta Bożego Ciała mamy dzień wolny od pracy. Wielu z nas bierze w związku z tym dodatkowy dzień urlopu w piątek, aby w ten sposób uzyskać tak zwany długi weekend. A ponieważ przed nami już zbliżające się wakacje, to opowiem dzisiaj Państwu o sierpniowym dniu wolnym od pracy, czyli o dniu 15 sierpnia. Wówczas w Polsce okazja do świętowania jest podwójna, bo to zarówno celebracja rocznicy zwycięstwa w Bitwie Warszawskiej, święto Wojska Polskiego, jak i uroczystość wyniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Natomiast święto wniebowzięcia obchodzone jest w Europie, tam również bywa wtedy dzień wolny, a ja chciałbym opowiedzieć, jak jest u Włochów, szanowni Państwo. Tam 15 sierpnia mamy tradycyjne Ferragosto. Ulice miast pustoszeją, a zamiast tego korkują się wszystkie autostrady. Włosi wyjeżdżają na kilkudniowe wakacje. Notabene długi weekend nazywają oni mianem Il Ponte, czyli mostu. A skąd w ogóle to Ferragosto? Dlaczego taka nazwa? I jaką ten dzień wakacyjny ma historię? Otóż wszystko, drodzy Państwo, ach, uwielbiam to zawsze opowiadać, gdy dzieje się dawno, a tutaj dzieje się rzeczywiście dawno, wszystko zaczęło się w roku 18 przed narodzeniem Chrystusa. Wtedy właśnie cesarz Oktawian August uznał, że poza różnymi dniami świątecznymi, które obchodzili Rzymianie, gdy celebrowali jakiś kult religijny ku czci niektórych bogów, trzeba dodać jeszcze jeden dzień po prostu wolny od pracy, po zakończeniu zbiorów rolniczych. Ferragosto pochodzi od słów ferie Augusti, czyli odpoczynek Augusta, odpoczynek cesarza. My zresztą przecież do dzisiaj mamy ferie u nas w polszczyźnie, ale o dziwo używamy tego słowa w odniesieniu do wakacji zimowych. Augustali, czyli wypoczynek zafundowany przez imperatora, to był czas zabawy, wyścigów konnych, fest i gier. Pracownicy dostawali na Ferragosto od swych panów specjalne dodatkowe wynagrodzenia. A pamiątkę cesarzy rzymskich mamy także oczywiście w nazwach miesięcy letnich w językach europejskich. Lipiec to July od Juliusza Cezara, zaś sierpień to August od Oktawiana Augusta. A zatem miłych ferii, drodzy Państwo. To może przy okazji warto podpowiedzieć, że kolejny najbliższy długi weekend to właśnie 15 sierpnia, wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny i zarazem Święto Wojska Polskiego. W tym roku to wypada we wtorek, więc jakby tak wziąć wolny poniedziałek, 14 sierpnia, no to już można cieszyć się czterodniowym długim weekendem. A teraz za 10 minut będzie godzina 15, więc to wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa dziś w audycji Trójka do Trzeciej. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Michał Jakubik audycję realizował, Michał Kowalski przygotował. Ja nazywam się Tomasz Miara. Udanego popołudnia. Kiedy z serca płyną słowa, uderzają z wielką mocą, krążą blisko wśród nas od tak, dając chętnym szczere złoto. I dlatego lubię mówić z Tobą, i dlatego lubię mówić z Tobą. Każdy myśli to, co myśli, myśli sobie moja głowa. Może w końcu mi się uda wypowiedzieć proste słowa, i dlatego lubię mówić z Tobą, i dlatego lubię. We'll be right back.